Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplandırılması konusuna girmiştik. Yine bu haftadan şekilde devam etmek istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Sorularımıza hemen başlayabiliriz. Ahmet Burgaz isimli izleyicimizin bir sorusu var. Onu takdim etmek istiyorum. Merhaba Sayın Hocam. Tebinül Kur'an adlı eserinizi okurken Tekvir suresindeki bir yorumunuz kafamı karıştırdı. Daha önce bir konuşmanızda bir zamir kullanılmışsa mutlaka ondan önce o zamirin karşılığının kullanılması gerektiğini... Çok teşekkür ederiz biz efendim. Sağ olun. Evet, buyur. Şimdi başka bir soruya geçelim. Buhara Lumuzlu bir izleyenimiz var. Boşanma konusunda bahsediyor. Kur'an'da Bakara 230'da boşanmanın iki kez olduğu ve üçüncünün ancak boşandığı eşinin bir kişiyle gerçek bir nikah, karı koca ilişkisi yaşandıktan sonra boşanmasına bağlanmış. Evet. Siz bunun Arapların karılarını sınırsızca boşama yetkisini sınırlandırması olduğunu belirtmiştiniz. Peki örfü böyle olmayan tek eşliliğe sadık toplum ve insanlar isim olursa bu hükme uymak zorunda mı? Bu hükme uymak zorunda mı? Diyor. Din evrensel hükümler içermeli. Peygamberin eşleriyle yatma sırasında ayetlerin varlığı da çok eşli Arap toplumundaki uygulamalar için inmiş diye görüşlerini de belirtmiş. Şimdi efendim. Şöyle arkadaşlar, şimdi Kur'an'ı okudukları zaman bir şeyi dikkate falan kaçırıyorlar. Bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi orada biz oldum, bir başkaları olsun, bazı Kur'an ayetlerini anlatırken sebebi nüzul diye bir şeyden bahsederiz. Evet. Yani bu ayet şu gerekçeyle, şu nedenle inmiş diyoruz. Öyle bir anlatırız. Yani olayı soyutluktan çıkarırız, somut olarak bir şeye örnek veririz. O somut olarak yapılmış yanlışın düzeltilmesi diye örnekleme yaparız. Tamam. Sebebi nüzulda. Evet. Bak somutlaştırırız. Somutlaşır. Evet. Evet. Şimdi bunu şey yaparken arkadaş burada diyor ki sen diyor bu olayı anlatırken bu ayetin hükmünü niye sadece o kişiye o olaya hasrederek anlatıyorsun? Ayet evrensel değil mi? Tamam. Diyor. Evet. Madem ayet yani, evrensel. Böyle şey. Şimdi sebebi nüzul önemli mi? Onu anlatayım. Şimdi sebebi nüzul önemli mi? Sebebi nüzul hiç de önemli değil aslında. Evet. Bak aslında hiç de önemli değil. Tamam. Ama bir gerçek var. Bak şimdi şöyle diyelim. Mesela şimdi siz oradan ben rica etsem Furkan suresinin 32-33'ü. Furkan evet. 32-33. Hemen bulayım. Onları bir oku verir misin bana? Tabii ben. Furkan bir dakika. 32-33 dedi. Evet. Tamam. Buldum. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, Kur'an ona bir defa da topluca indirilir değil miydi? Ha, bak, Kur'an geliyor ama kafirlerin buna itirazı var. Var. Niye bu ayetler var ya, tek tük, bugün iki yarın, üç yarın, beş yarın, on böyle parça parça geliyor da bir defada bir musaflaştırmış böyle. Toptan gelse. Toptan, hepsi birden niye gelmiyor diye. Evet, itirazları, itirazları var. Şimdi devam edelim bakalım. Tamam. Devam edelim. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Bir. Ve? İyice sindirilsin. Bir. Bak, parça parça indiriyoruz ki bugün üç ayet, iyice sindiresin, iyice öğrenesin, iyice öğretesin, onları bir yaşayasın. Heh. Tedricilik var bak böyle. Tedricilik. Yavaş yavaş, tamam mı? Evet. Sindire sindire götüresin. Birden yutarsan boğazına durur. Doğru. Altından kalkamazsın. Yavaş böyle yavaş. Değil mi? Tabii. Bu niye benzer? Mesela halter çalışanların hiç şimdi sana bana tutup da 50 kilo, 100 kilo şunu kaldır deseler kaldıramayız. Ama bugün 5 kilo, yarın 10 kilo böyle böyle alıştır alıştır gidecek olursak yarın o yüzü kaldırabilir duruma aynısı geliriz. Tamam aynı mı? Gibi olur. Ha, evet. Bak şimdi doğru, manzaraya bak. Evet. Devam edelim şimdi. Gene devam ediyor. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik. Evet. Yani onu hani tertilli yaptık. Tertil. Neçim neçim karıştırmadık, tabii, cümlesini karıştırmadık falan filan. Evet. Bir de tertili var. Ya, evet. Devam edelim. Onların sana getirdikleri her bir sorunda biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. Ha. Şimdi ortaya çıkardıkları her bir meseleye, probleme de çözüm, hastalığa da bir reçete gönderdik diyor. Reçete. Bak. Her şimdi, problem için. Her problem için de bir reçete yazdık diyor. Tamam mı, evet, Cenab-ı Hak? Evet, evet. Evet. Kur'an yavaş yavaş inmesinin sebebi toplumda yaşanan sorunlara her birinin çözüm olmasıdır. Evet. Toplumda evlilikle ilgili, boşanmayla ilgili bir sorun olmuş. Kavga olmuş, gürültü olmuş. İşte o sorunun çözümü işte bir ayet gelmiş. Evet. İşte bu noktada sebebi nüzul. Çoğu da yalandır o şeyler var ya, sebebini anlatılanların çoğu da sonradan çekilen kliplerdir, ha onu da söyleyeyim. Evet. Ama imkanlar ölçüsünde o ayetlerin içinde geldiği ortamı dikkate alır da falanın şahsındaki şu olayla ilgili geldi, bu olayla ilgili geldi dersek bunda hiçbir sakınca yok. O açıdan sadece. Ha, tamam. Onun için evrensel kuraldır. Nedir? Sebebin hususiyeti, bak sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine engel değildir. Evet. Bu dünyada böyledir. Yani modern hukukta da böyledir. Mesela şöyle anlatalım. Bütün yasama meclisleri kanun yapar. Tabii ki. Bu kanunlar durup dururken ortaya da yapılmaz. Nedir? Memleketin bir köşesinde, bilmem ne iş dalında bir sorun doğmuş. Evet, o zaman bir problem olmuş. O problemin gidilmesi için o kanun yapılmıştır. Evet. Şimdi evet, şöyle bir olay var. Siz uygulayıcılar, hakimler, savcılar, avukatlar, onun sebebini, yani onun yasalaşma sebebini bilmeyebilirsiniz. Tabii ki. Bilmeyebilirsiniz. Kanunu elinize alırsınız, evrensel olarak onu değerlendirirsiniz. Olayı onu kullanırsınız. Tabii. Öyle mi? Evet. Onu kullanırsınız. Ama bunun bu ama sebebi var. Şeyi var. Onun sebebini de yasalaşma sürecinde gerekçesini de hangi olaya mebni olarak o kanun yasalaştıysa onu da bilirseniz daha güzel. Daha güzel olur. Tabii ki. Hiçbir zararı olmaz. Onun için mesela şimdi şöyle burada yine şey yapalım. Ashab suresinde evlatlıkların evlat olmadığı hükmü geldi. Evet. Ama şeye, esbab-ı nüzul kayıtlarına baktığınız zaman bunun peygamberin eski evlatlığı, evlatlıktan hani şey söyle, eski eşinden kalma köleyi, köleyi evlat edindiğini ve sonradan da İslam'da evlatlık müessesesinin olmayacağına dair bir olay var. Evet. Ve bütün dünya alem biliyor ki, bütün tarihçiler biliyor ki bu olay Resulullah'la Zeyd arasında. Evet. Adları belli, soyadları belli, değil mi? Tabii. Yerleri belli. Bu böyle biliniyor. Ha, bu onunla ilgili orada mı kaldı? Yok. Hayır, gevrensel. Ondan sonraki şeyde bak o gün böyle bunların şahsında bu hüküm kalkmıştı ya. Evet. Yeryüzünde kıyamete kadar evlatlık müessesesi diye bir müessese yok. İlk uygulaması orada orada. İlk uygulaması orada. Bu kadar evet, basit. Tamam. Evet. Evet. Bu o gün. Bugün de yok evlatlık. Efendim ben evlatlık alıyorum. Ya Allah yasakladı. Zeyd ile Muhammed'in arasındakini yasakladı. Yani, beni ilgilendirene diyemez. Diyemez. diyemez. Umumidir hüküm. Ha, hüküm umumidir. Evet. Hepsinde böyledir. İşte onu dediğim gibi güne getireceğiz. Her ayetin, Allah'ın gönderdiği her hükmün, her hikmetin, bakın her hikmetin bir maslahat ve mefsedeti vardır. Bütün yasalarda da böyledir. Yapılmış kanunlarda da böyledir. Yani bunun kanun, suç ceza şeyinde de, felsefesinde de böyledir. Nedir bu? Maslahat ve mefsedet diyoruz. Bir kanun yapılırken ne hangi kötülükleri engelleyecek, hangi yararları sağlayacak? İkisinin düşünülmesi lazım. Yani iki, bu iki noktanın hangi yararı getirecek, hangi kötülüğü kaldıracak? Tamam. Evet. Bu noktaların bilinmesi lazım. Öyleyse bunlardaki esas bizi ilgilendirecek şey bu hükümlerin, hikmetlerin yaşanmasında, uygulanmasında sebeb-i nüzul bizi iyi anlamamıza vesile olacak olaylardır. Hı. Ama hüküm evrenseldir. Hüküm evrenseldir. Onu tamam. Değiştirmez. Bu Arap coğrafyasıyla ilgili değil o gün. Ha, bu nikah konusundaki şeyler de böyledir. Aynısı. O günkü şeylerde neydi bu ayetlerin özünü şey yapayım. Adam dalga geçer gibi hani hanımın alır sallar böyle itibarsızlaştırma. Amaç oydu. Bak amaç şey buydu. Böyle onlar da şimdi nedir? Erkekler yarı tanrı cahiliye döneminin. Hatta yanlış şimdi de kadınların dini kocasının dini denir. Bu ne demek? Çok yanlış tabii. He şimdi bunlar kaldırmak için orada bir ilke getirdi ve hüküm evrenseldir. Onun şeyin talakın iki olması, üçüncünün şarta bağlanması, ağır şartlar getirmesi, yuvayı, çocukları vesaireyi korumak ve kadını da dediğim gibi itibarsızlıktan kurtarmak amacını öldü. O gün o olaylar, o gün Arap coğrafyasında bu hüküm, bakın bütün dünyanın şeyinde de aynıdır. Şöyledir, yani bu hükmü, Allah'ın o boşanmayla ilgili hükümlerini incelenecek olsak, felsefi olarak, sosyolojik açıdan, bunları inceleyecek olursak Allah'ın hükmünün hikmeti baliya olduğu bütün dünyada teslim edilir. Ortaya çıkacak hikmeti baliya. En yüksek derecede. Evet. Yani ondan daha üstün insanları hükmü koruyan bir yasanın olmadığını o noktada görecekler. Onu da herkes dünyada görecektir. Görürler. Kardeşim. Kesinlikle öyle. Evet. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Bu kardeşimize de teşekkür ediyorum. Sağ ol efendim. Rumuzla göndermiş herhalde. Evet, Buhara ismiyle göndermiş. Evet, evet. Oğlum, yani çok az ediyoruz. Bir vaktimiz kaldı ama isterseniz kısaca ben bir soru daha okumak istiyorum. Buyur. Alper İmaç, Balıkesir Edremit'ten gönderiyor sorusunu. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek ayeti var ya efendim. Oradaki borç kelimesini nasıl anlamalıyız kısaca? Evet, şimdi bu borç kelimesi pek kolay şey değil. Yani vakit şeyse bu bayağı. Vakit çok kısa da. Soru şeydi. Aradan sonra devam edelim. Soruyu okumuş olduk. Tamam. Aradan sonra devam edelim. Tamam. Çok oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. ...1919, hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi... ...gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan... ...ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Ulki Cevizoğlu'nun son eseri çizgi roman özetli 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde sorularımıza devam ederken Alper İmaç Beyefendi'nin sorusunu anlatmıştım. Bu Allah'a güzel bir borç Karz-ı Hasen şeklinde ifade edilen bunu nasıl anlamayız diye bir sorusu vardı efendim. Onu açıklamak mümkün mü acaba? Evet, şimdi kardeşimiz Diyanet İşleri meali demiş. Evet, oradan kimdir? Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı. Evet. Allah daraltır, genişletir. Parantezler vesaire falan. Şimdi Bakara 245. Evet. Şimdi tekrar edersek. Evet. Kim Allah'a güzel bir borç verecek olursa. Şimdi birincisi şöyle açık net olarak söyleyeyim. Ayette geçen sözcük, orijinal sözcük karz. Karz. Yani kaf harfi, r harfi ve dat harfi. Dat. Karz. Karz sözcüğü o bize ilettikleri mealde olduğu gibi borç demek değildir. Yani o bize ilettiği, yani o Diyanet'in meali Diyanet'in. Öyleyse o yanlıştır yani. Evet. Karz sözcüğü borç demek değildir. Şimdi birinci mesele bu. Konu güzel de biraz detaylı vereyim ben. Tamam, buyurun efendim. Tamam. Şimdi karz sözcüğü tam Türkçemize gelen şekli borç demek değil, vurguyla şimdi ödünç demek. Ödünç. Bakın. Evet. Ödünç demek. Evet. Şimdi sözcüğün öz anlamı şöyle, hani ekmekten, bir kumaştan farenin kestiği parça falan filan var ya, oradan gelir. Şimdi kesmek, koparmaktan gelir. Bunu Araplar sonradan ödünç. Bunu verecek. Verdiği şeyi sonra geri alacak. Evet. Geri alacak. Onun için sözcük Türkçe'de tam tamına Türkçemize ve Araplarda ödünç anlamında kullanılır. Hmm. Yani Türkçemizde değil sadece. Araplarda da orada da ödünç anlamında kullanılır. Kesinlikle borç anlamıyla kullanılmaz. Hmm. Herhangi bir kimse bu sözcüğü borç olarak çevirirse nerede olursa olsun yanlıştır. Hata eder. Hata yapmış olur. Ödünç. Onun için bu ödünç demektir. Bir. Şimdi ayetin anlamı o ayetlerde, yani bu değişik ayetlerde bakın şimdi Hadid 11'de ve 18'de Bakara 245'te. Hı. Mesela ben burayı okurken siz de Bakara 245'i şeyden bulun. Tamam, buldum. Tegabün 17'de, 18'de, Maide 12'de, Müzzemmil 20'de. Tamam. Bunu Cenab-ı Hak kendisine, bak şimdi buradaki karzdan bahseder. Hı. Kendisine verilen ödünçten bahseder. Evet. Bu ayetlerde ve birbirine insanların verdiği ödünçten bahseder. Evet. Ama şimdi bir de Allah'a ödünç verme var. Hı, ayrı. Evet. Şimdi Allah'a ödünç verme. Yani Allah'a ödünç verilir mi? Çok. Verilir. Evet. Allah'a borç verilmez. Hmm. Ama Allah'a ödünç verilir. İnceliği bak, bu, var. Evet. Bunu iyi ayıracağız. Bak, İnceliği tamam mı? Var. Evet. Şimdi Allah'a borç evet. verilmez. Ama Allah'a ödünç verilir. Evet. Şimdi Kur'an'da bu ödünç sözcüğü geçerken, bak şimdi ödünç sözcüğü geçerken bir de garlan hasenen diye sıfat tamlaması halinde gelir. Güzel bir ödünçle ödünç verme. Niteliği güzel var. Şekilde ödünç verme diye hasen kelimesiyle sıfat tamlaması halinde gelir. Şimdi güzel ödünç bak şimdi güzel ödünç. Yani normal ödünç verme değil. Bak şimdi evet. Cenab-ı Hakk'ın buradaki övdüğü güzel ödünç değil mi yani? Evet. Güzel ödünç dediğin zaman neye güzel olur ki? Nasılı güzel olur ki? Dediğin zaman Kur'an çerçevesine baktığımız zaman bak riya olmazsa riya olmayacak. Faiz beklentisi olmazsa minnet beklentisi gibi maddi çıkar, maddi ve manevi çıkar beklentisi olmaz da yapılan bu ödünç tamamen Allah'ın rızasını kazanmak ve darda kalmış bir insanın Müslüman, gayrimüslim nedir? Onun o kısa sürede olsa sıkıntısını gidermek amacıyla yapılırsa. Hı. Bir de bak, bir de verdiği ödünç var ya, hı, helalından olursa. Ha, bir de o var, helal maldan. Ha, bir de helalından olursa ya, mal olur, mülk olur, alet olur, edevat olur. Neyse. Gerçi hmm, Araplar yani alet edevatla ilgili ariye sözünü ariyet kullanıyor ödünçte de. Yani bizim hukukta da var. Orada ariyet geçer. Yani orada da ariyet geçer de. Ama önemli değil yani, böyle helalından olursa, hmm, tamam mı? Evet. Helalından kazanılmış olursa, faiz gibi beklenti olmasa, gösteriş, reklam olmazsa, tamam mı? Hmm. Minnet beklentisi olmasa, işte o zaman Cenab-ı Hakk'ın nitelediği karzdan hasenen olur. Özel bir nitelendirme var burada. Ha, evet, hasenen diye geçer. Güzel. Ama şimdi bu ayetlerde işte dediğim gibi, hı, bak mesela orada rica etsem şimdi Bakara 245'i okuyayım. Kimdir o kişi ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını katlayıversin. Ha, bak şimdi. Evet. Kim ki Allah'a güzel bir ödünç de ödünç versin. Evet, güzel dediği zaman şimdi şunu bileceğiz. Allah Rabbimiz zekat vermeyi, hı, infakı, şükür için yapılan harcamaları, tekrar edeyim, zekatı, zekat, infakı, hı, ve şükür harcamalarını, tamam mı, kendisine güzel bir ödünçle ödünç verme olarak nitelemiştir. He. Ve bunları da onurlandırmıştır. Ödünç almış olur. Evet. Şimdi zekat veren Allah'a ödünç vermiştir. İnfak veren, yapan Allah'a ödünç, ödünç vermiştir. İnfak, şükür. Sahip olduğu malın bedelini karşılığı şükür yani olarak veren Allah'a ödünç vermiştir. Bu üç unsur. Güzelliğin, evet, bir de hani dediğim gibi şey, güzel ödünçle ödünç vermiştir. Tamam. Ve böylece Allah ya ödünç verilmiş tarzda Cenab-ı Hak ödünç verenleri bir defa rütbelemiş, onurlandırmış. Hmm. Birinci mesele bu. Evet. Birinci mesele bu. Ama bir de ikinci mesele. Ayette ne diyordu? Devam ediyordu. O bak, şeysinde ha, katlayıversin diyor. Bak katlayıversin. Ha bak. Katlayın. Şimdi ödünç ne demekti? Ödünç verilen şey ne yapılır? İadesi. Geri alınır değil mi? İadesi. Şimdi Allah'a ödünç verenler, tamam, verdiklerini Allah'tan geriye alacaklar. Nasıl alacak Allah'tan? Evet. Ha, Allah ne diyor? Katlayıversin. Katlamak diyor. Öyle mi? Üstelik. Şimdi birincisi ya, geri alacaklar. Tamam, evet, mı? Geri alacaklarına göre kendi nezdinde zayi olmayacak demek. Hmm. Ödünç, evet, dediğine göre o, evet, zayi olmayacak. Bunun taahhüdünü vermiş. Bir de bereketlendirmiş. Yani çoğaltmış. Mutlaka artırmış halde geri dönecek. Evet. Bu nasıl? İbrahim 6-7'de de ne diyor? Leyin şekertum leziydenneküm. Evet. Lüzum yok, ben metin vereyim. Var mı? Tamam. Eğer ki verdiğim, hı, nimetlerin şükrünü ödersiniz, nimetini artırırım. Evet. Yeminle söylüyor, taahhüdünü vermiş. Kesin. Öyle mi? Evet. Tamam. Sebe suresinde harcasan gerisini yerine korum diyor. Evet. Bakara 261-262'de oradaki anlatımda 1'e 700 en azından veriyor. 1'e öyle 700 mi? Üstelik. Enam 160'da da 1'e 10 diyor. Evet. Öyle mi? Evet. Bak ödünç ama katlanmış Allah'a şekilde verilmiş ödünç, farklı bir ödünç. Hmm. Allah'tan geri alacaksın ama nasıl alacaksın? Dedim ya, artırmış olarak, 1'e 700 olarak veyahut da şartlara göre 1'e 10 olarak alacaksın. Çok enteresan. Evet. Allah ödüncün özelliği var. Ha, Allah ödüncün özelliği var. Tamam. Bir de ödüncün güzelliği var. Bir de güzelliği var. Tamam. Evet. Yani güzel ödünç, güzel ödünç, hmm, yani şimdi. Nitelenmiş her orada. Ödünç, tamam. Evet. Değil mi senin? Şimdi öyleyse tekrar edelim. Hı. Konu Allah'a borç meselesi değil, Allah'a ödünç meselesidir. Tamam. Allah, tekrar özetliyorum, zekatı, infakı, şükürü, şükürü, ödünç şükürü olarak adlandırmış. Bu yiğitleri, zekat verenleri, infak eden yiğitleri, şükreden yiğitleri, tamam mı? Evet. Allah'a ödünç veren kulları olarak nitelenmiş, onurlandırmış ve bunu da o ödünçlerinde herkes fazla, evet, fazla alacak demiş. Evet. Borç değil. Evet. Borç yani olarak kardeşimize diyeceğimiz karz-ı hasen olarak borç özel bir isim değil. Şeyse yani var, borç değil. Var. Şimdi burada oradan meal vermiş. Onun doğruluğunu tabi burada test edemeyiz. Değerli izleyicilerimiz, hmm, verilen mealden ve başkalarının meallerinden de onu tetkik etsinler, incelesinler. Tekrar edeyim, karz sözcüğü borç demek değil, ödünç demektir. Evet. Evet kardeşim. Şimdi başka bir soruya geçebiliriz. Bu konunun açıklaması çok güzel oldu gerçekten, enteresan evet. Yani. Efendim Serdar Cankat isimli izleyenimizin bir sorusu var. Ben burada biraz özetleyeyim, soru şey olsun diye de. Kur'an'ı Arap toplumuna anlaşılsın diye Arapça gönderilmesine rağmen neden onlar tarafından da yozlaştırıldığını anlayamıyorum. Sizin dini değiştirmek için dili değiştirdiler savınıza katılıyorum. Ama fanatik siyasal İslamcıların ve radikal İslamcıların ki onlar Batı'nın beslemeleri Arap toplumundan çıktıklarına bir türlü aklım almıyor. Sizin değerli düşüncelerinizi merak ediyorum diye bir sorusu var efendim. Evet, altta şimdi şöyle bir şey de demiş. Yani böyle mesela biz çeşitli sözcüklerle evet. Öz anlamlarıyla bugünkü bozulmuş anlamlarını örnekleme falan yaparken ana dili Arap olanlar da anlamaz. Bunlar da nasıl anlamıyor, nasıl şey yapıyor falan filan gibicesine. Bunu şey yapmış. Şimdi evet. Bu mushaf üzerinde, sözcükler üzerinde hani tahrifatın Araplarda da nasıl olduğunu evet. ifade etmiş. Şimdi ben şöyle anlatayım bunu. Önce tahrif ne demek? Şimdi tahrif bir metni öz olarak şey yapacak olursak anlaşılmaz hale getirmek demek. Evet, tahrif sözcüğünün tahrif sözcüğünün kökü harftir. Harf böyle. Bu anlamıyla H 11'de geçer harf. Bu. Onun bazılarına ala harfin ibadet ederdir. Yani ala harfin dediği zaman olması gereken noktada değil de bir başka yerde. Başka yerde. Şimdi Araplar şimdi genellikle hayvanların yükünün dengini yükledikleri zaman denkli olması lazım ama sağa sola sapmış olursa buna harf derlerdi. Bugün de harf dediğimiz şey anlamı nedir? Harf tek başına olduğu zaman anlam ifade etmeyen etmez. Şekil demek. Tabii. Evet. Tek başına hiçbir olduğu şey zaman olmaz. Tabii. Tamam mı? O ama bu harfin ne olması lazım? Uygun bir yere gelecek. Uygun bir yere gelip birileriyle birleşirse bir anlam ifade ediyor. O uygun yerden kopup giderse bir anlam ifade etmiyor. Tamam. Şimdi öyleyse tahrifin orijinal anlamı ben öyle diyeyim harfleştirme demek. Harfleştirme. Kelimeyi harfleştirme. Cümleyi harfleştirme, paragrafı harfleştirme, pasajı harfleştirme. Ne demek o zaman? Onları dağıtıp anlamsız hale getirme. Tahrif deyince bizim Müslümanlar özellikle Kur'an'ı inceleyip baktıkları zaman tahrifi hep Yahudilerde. Hep öyle görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler yani İsrailoğulları kınanırken onların tahrif yaptıklarını ifade eder. Orada evet. öğreniyoruz. Onlar Tevrat'ı bozmuşlar, İncil'i bozmuşlar, tahrif etmişler deriz. Öyle deriz. Şimdi evet. öyle deriz. Tahrifin özü bu. Kur'an ayeti hep onların üzerinden gider. Evet. Kendimize hiç bakmayız yani. Evet. Aynı iş şöyle bir alıp da kendimiz ne haldeyiz tamam mı? Bunu bilmiyorum. Şimdi burada şey yaparken tahrif ayetlerini şey yaptığımız zaman Kur'an'da tahrif le ifadesiyle de kullanılır. Bir de yer değiştirme ifadesiyle de kullanılır. Ama ayetlerin şeyinde bazılarında tariflerde mevazı sözcüğü geçer. Mevazı. Mevazı. Mevazı bulundukları yer. Hani mevzi sözcüğü var ya mevzi. Mevzi. Evet. Ha. Bulunduğu yer. Mevzi. Mevazı sözcüğü mevzi sözcüğünün çoğuludur. Evet. Tamam mı? Türkçede de kullanılır. Mevzi nedir? Savaşta bilmem şurada burada bulunması gereken yer. Yer. Bulunması gereken yerin değiştirmesi tahriftir işte. Tahrif orada oluyor bak. Ha, çok güzel. Mevziyi değiştirme. Çok güzel oldu şimdi. Tamam. Evet. Mevziyi değiştirmeye tahrif denir şimdi. Ama mevzi ne? Mevzinin iki tane yeri. Bir bulunduğu yer demek. Mesela sizin mevziniz şimdi o koltuk değil mi? Tamam. Sizi o koltuktan bir şekilde masanız burada dururken buraya getirir. Orada işlevsiz hale getirirsek tahrif. Mevzinizi değiştirmiş. Siz orayı tahrif etmiş oluruz. Çok güzel. Bir de mevazı dediğimiz zaman her sözcüğün vazı anlamları vardır. Bulundukları, konuldukları anlamlar demek. Bir sözcüğün konulmuş, vaz edilmiş icat edilmiş öz anlamından başka bir anlama kaydırmak da tahriftir. Kök anlamın dışında. Ha, kök anlamı dedim de şimdi kök anlamını da hani kökten şimdi getirir tahrif ederler. Bir anlamı bozarlar. Ondan sonra o yanlış anlamdan kökten yine kökten icat ederler giderler. Öz anlam, konuş öz anlamı, konuş anlamı. Tamam mı? Şimdi buna bir baktığımız zaman şimdi biz bunu çok şeylerini yapacağız. Bak Mushaf'ta Müslümanlar Kur'an'ın metinlerinin tümünde harflerini değiştiremediler. Evet. Kur'an buna uygun değil. Bir harf çekseler, bir kelime çekseler yıkarlar. Yıkılır. Evet. Tamam. Onun için Müslümanlar Kur'an'ı anlamasın ve insanlığa İslam'ı götürmesin diye Mushaf'a nasıl yaptılar? Birincisi tertilsizlik. Tertil. Daha önceki şeylerde anlattığım gibi necimleri karıştırma, necim içerisinde ayetleri karıştırma, kasem cümlelerin cevaplarını ta bilmem nereye götürme falan filan. Bunları yaptılar. Pasajları, necimleri karıştırmayı yaptılar. Elimizdeki Mushaf'ta bu var. 2, 2, 4. Evet. Bir de öz anlamlarını bozdular. Neyi bozdular öz anlamlarında? Salatın öz anlamı çok kalmış mı? Ya, secdenin öz anlamı kalmış mı? Mahvetti. Mescidin öz anlamı kalmış mı? Rükûn öz anlamı kalmış mı? Hilafın, halifenin kalmış mı? Salbın kalmış mı? Kıblenin kalmış mı? Haçın kalmış mı? Öz anlamları dışında yerlerde kullanılıyor. Onlar kalmış. Maalesef. Bunlar kalınca da Müslümanlıktan da bir şey kalmıyor. Öz anlamların dışında gidildiği zamanda da bu tahrifat oluyor. Evet. Tamam mı? Ve ondan sonra da Müslümanlar da bir işe yaramıyor. Bakın şimdi buraya gelmezden evvel tahrifin sonucu ne olmuş? Hı. Gerekçesini de anlatacağım bu şeyde de bak. Tahrifin sonucu ne olmuş? Şimdi biliyorsunuz güncel konumuz Kudüs. Kudüs evet. Değil mi? Tabii. Tamam Müslümanların ciğer yarısı. Evet. Öyle mi? İçimiz kan ağlıyor. 2, 2, 4. Yiğidin bir tanesi bu şartlar içerisinde geçen cuma oraya gitmiş. Oradan dönüşten bir video vermiş. İnternette var bunu. Herkes şey yapabilir. Güzel. Şimdi İslam'daki kıble, haç konusu ve şey konusu da var. Tabii Mescid-i Aksa konusu da var. O da orijinalin dışında. O da saptırtılmış. Evet. Ve derken o genç oradan geliyor. O şartlar altında, o baskı altında orada cuma kılınmış. Evet. Bakın orada cuma kılınmış. Evet. Dayakla, değnekle cuma kılınmış. Adamlar öldürülüyor. İşte olanı gideni biliyorsunuz. Medyadan takip ediyorsunuz. Evet. Ama o arkadaşın ağlayarak anlattığı bir olay var. Hı. Bakın ağlayarak anlattığı bir olay var. Sözün bittiği yer diyor. Tahrifin sonucundan buraya geleceğim şimdi. Hı. Orada imam cumayı kıldırırken sehiv secde yapmış. Anladım. Hani namazların sonunda şaşırma. Bir hata yapılır, kıraatta bilmem şurada hani tadili erken bozulmasında falan filan diye kitapların uydurup ortaya koyduğu var ya tahrifat var ya, tahribat var ya onlardan birini yapmış. O dayağın değinen, o silahların gölgesinde konuşacak şey bulmamışlar cemaat. Orada seyif seyde lazımdı, orada seyif seyde lazım değildi. Olurdu, olmazdı. Cemaat bunu tartışmış. Ne kadar komik yani, ne kadar komik. Niye geldik buraya? Evet, tariften. Evet. Kur'an'ı okuyun baştan sona kadar namazıyla niyazı ötü. Seyif seyde diye bir olayı Kur'an'dan kim buldu kardeşim, kim icat etti? Bu tahrifat değil mi? Tahrifat işte bu. He. Bunları kim uydurduydu? Ve Müslüman o şart silahların gölgesinde o mu şey yapılacaktı? He? Evet. Allah'ın dini hüküm getiriyor. He. Şimdi okusalar ya Haç 41'i. Ha. Siz özgür, bağımsız, vatan sahibi olmazsanız Allah'ın emirlerini yerine getiremezsiniz ayetini. Çok okusalardı ya. Evet, evet. Evet. Onu okusalardı ya. Yok. Evet. Seyir seyde. Okusalardı ya. Şöyle Enfal 60'ı. Enfal, evet. Dünyanın en güçlü silahlarına siz sahip olacaksınız. Allah'ın düşmanlarını, kendi düşmanlarınızı, sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşmanları caydırasınız ayetini okusalardı ya. Evet. Onları unutturdular işte. Bunların anlamını bu şekilde sokarak anlatabildim mi? Maalesef. Bu tahrifatı gerçekleştirdiler. Müslümanlar da bu durumda. Peki o Araplar onlar bu hale nasıl geldi kardeşim? Heh. Tamam. Araplar bana geldi. Okudukları halde. Toplum mühendisliğinin başarısı, toplum mühendisliğinin zaferidir. Toplum mühendisliği. Evet, evet. Şimdi bu bir algı operasyonudur. Bunun beyinlerin yıkanması var, hazırlık safhası var. Bunu kimseye fark ettirmediler, tamam mı? Onların namazın, secdenin, bilmem şuyun fazileti, bilmem şuyu, elini şöyle tutacaksın, böyle tutacaksın, şöyle edeceksin, böyle diye şu kadar tesbih çekin diye yaparken o ayetleri unutturdular. Tamam evet, mı? Evet. Şimdi bunlar toplumda ne vardır? Şimdi toplumda toplum mühendisleri, değişim ajanları vardır. İnsanlar hani refleks sahibidir. Bir şeye ani olarak yaparlarsa ona tepki verirler. Yavaş yavaş. Ama yavaş yavaş zerk edecek olurlarsa ya, alıştır. Hepsi uyur. Evet, bakın, uyuyorlar şimdi. Bu hepsi aynen uyur. Tamam, hepsi uyur. Şimdi bu şey aslında bak şimdi bilimsel olarak da şey yapılmış. Yani bilim adamlarının tespit ettiği haşlanan kurbağa sendromu diye bir olay var. Evet. Orada şöyle anlatılıyor. Bakın şimdi öz olarak. Şimdi bir kurbağayı soğuk, çok soğuk suya atarsan, tabii, dışarıdan at, soğuğu gördüğü zaman fırlayıp kaçıyor. Kaçar. Kaynar suya böyle dışarıdan atarsan yine sıçrayıp kaçmıyor. Refleks olarak refleks hemen. Anında tepki, kaçıyor. Anında kaçıyor. Tamam. Ama kurbağayı normal bir suyun içerisine korsan, onu da ateşe korsan, yavaşça, tamam mı? Yavaş yavaş yavaş yavaş ısıtırsan, heh, kurbağa orada haşlanıyor. Haberi yok. Haberi yok. Orada haşlanıyor, tamam mı? Bildiğin evet, haşlanıyor, kebap oluyor, tamam mı? Ama oradan kaçmaya akıl edemiyor. Refleksini kaybetti. Ha. İşte Müslümanlara da evet, yavaş yavaş şunun fazileti bu kadar, bunun fazileti bu kadar, fazilet öğrete, öğrete, öğrete, öğrete Müslümanlar haşlanmış kurbağaya döndü. Aynen, aynen. Tamam. Haşlanmış onun kurbağa için evet, sözcüğün önce şu anlamı, işte daha önceki sorulardan birine dedi ki, adam hala salat sözcüğünün başına el takısı geldiği zaman salatlıktan çıkar namaz olur diyor. Evet, evet. Ya kardeşim hiçbir zaman işi, bunu örnek verdiydim, bir sözcüğün başına takı getirdiğin zaman, mesela İngilizce'de buna pen demiştik değil mi, pen, o şeyde değil mi? Bu pen yaptığın zaman bu, o zaman bu kalem değil, su bardağı mı olur? Yani? Olur mu hiç? Ha? Su bardağı öz mı? Öz anlamını değiştirebilir mandam misin? Olur bu. O zaman kalem için mandam olur, öksün mü? Bunda akıl var, mantığı. Evet. Ama işte bu herifler bu şekilde bunu uyuttular. Tamam mı? Sindire sindire sindire bunu böyle götürdüler. Evet. Herkes de bunun faziletine, böyle yaptıkları şeylerinde bir de fazilet, ahirette bonus, ahirette bol sevap güzel verecek. Güzel sözler, zuhurlu kavul, söyleye söyle onlara söyle, değişik söyle, anlamlar verdiler. Uyuttular. Evet. İşte onlar da böyle uyudu. Yavaş yavaş, yavaş evet, yavaş, yavaş yavaş böyle şey oldu. Bilim yapıyoruz diye. Tamam, şimdi bu tahribat neydi? Şimdi ülkemize de bakıyoruz şimdi. Evet. Osmanlı döneminde cuma nasıl kılınırdı? Bilenler bazı anlatır. Sonradan Cumhuriyet dönemi gelmiş, bazı hocalar fetva vermiş. İşte halife gittiğinden dolayı Türkiye'de cuma namazı, bayram namazı olmaz. Demiş. Öyleyse demişler, cumada ne yapalım? Oturmuşlar, düşünmüşler ya. Zuhru Ahir diye bir namaz uyduralım. Evet. Bu yakın tarihten evet, veriyor. Evet, biliyoruz, biz uyguladık bunu ne kadar. Tam uygulandı da şimdi tabii. Zuhru Ahir değil, Zuhru Ahir'in anlamını da bilen yok. Yani bilen Zuhru yok Ahir son öğlen namazı demiş, son öğlenleri. Son. Cuma olmadığına göre ya işte öğle namazı gürültüye gitmesin de onun yerine bir öğle namazı şey yapalım, iki yüzlülüğünde danışkası. Boşlu tamam, gitmeyelim gibisine. Böyle gidiyordu. Ve bu şekilde bir de vaktin son iki rekata da. Vaktin sünneti. Vaktin sünneti. Hangi vaktin sünneti? Bilen yok. Bilen yok. Yok. Hangi ama vaktin sünneti? Ama bu yerleştiydi. Yerleşti. Aynen tamam, yerleşmişti. Sonradan evet, Allah hepsinden razı olsun yani birkaç kişi çıktı bunları sorguladı. Ya bunlar olmaz. Delme takma bunları uydurma falan filan sonradan icat. Ama bunlar hiç şeyde aynı kurbağa hesabı bu evet, toplum içerisinde yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yerleşmiş ve uygulanmıştır. Yerleşmişti evet. Evet. Evet. Öyleyse işte bu tedricilik hani zerk ediş hani şey var. Öyle bir sahiplenildi ki şöyle bir de bunun güzel fıkrası var. Bayanın bir tanesi hasta, kanser vesaire böyle acılı, ızdıraplı. Demişler ki çocuklarına tedavi bitti artık buna destek tedavisi uygulayın. Ne yapacağız falan filan. İşte öyle hani içki türlü müskiratla falan uyuşturun bunu. Tamam. Yapmaz demişler ya. Öyle bir şey. Evet. Ne yapar? En çok süt içer falan. İyi demiş. Sütün içerisine bir hafta biraz iki katın, damla rakı damlatın. İkinci hafta üç damla. Dördüncü hafta alış, dört damla alış, falan filan. Yavaş yavaş alışır uygular. Ve gün olmuş. Bardaktan süt çıkmış. Hiç bembeyaz. Sadece içki kalmış. Rakı kalmış. Öyle beyaz. Evet. Öyle anlatılıyor fıkra bu ya. Tabii. Ve alıştığı için kadın diyormuş ki bunun ineğini sakına satmayın diyormuş. Bunu? Çok güzel sütü var bu ineğin. O ineği sakına satmayın diyor. Çok güzel. Müslümanlar da aynı bu duruma düştü. Aynı o duruma geldik. Uydurmaları, şeyleri, müşkilatı yiye onu sahiplendiler. Evet. Onun aksini, onları uyaran adamları da düşman bellediler. Evet, uyaranları düşman belliyorlar şimdi. Çok enteresan olan o. Bu konuda böyle. Bunlar da tedrici bu şekilde aldatıldı. Evet. Devam edelim, daha sorular var. Süremiz de doldu efendim. Doldu bu hafta mu? Evet, sorular bir kısmı kaldı ama artık seyircilerimize özür diliyoruz. Bir başka zamana şey yaparız inşallah. Evet. İyi, değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.